Molt benvinguts i benvingudes. Comença aquí la primera de les edicions d'aquest espai. Es diu Olala Music. Ben retrobats a la nostra sintonia, sóc en Rafael Corbí. Prepareu-vos a escoltar 60 minuts, gairebé, de música en francès. Triem aquesta cançó, que després escoltarem sencera també, de la French Girl per presentar el nostre programa, una cançó que senzillament porta el nom de música. La música que ens omple el cor i que ens dona les ganes de viure i de tirar endavant. La cantant parisena ha estat la primera de les convidades i per això, avui i prou, aquesta cançó cada dia obrirà el nostre espai, us oferim tota aquesta cançó, tota la seva música sencera. D'aquesta cantant nascuda a París el 9 d'octubre del 1947 i criada, nascuda, amb el nom d'Isabella. Le bruit des belles mécaniques qui construisent quoi faisant taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. La música en francès, oblidada durant moltíssim temps i molt primordial en la música catalana, sobretot als anys 50 i 60 abans de la invasió, musicalment parlant, i excepcional també de la música anglosaxona, de la música en anglès. Primer sempre haig d'aclarir un parell de coses abans de començar aquesta aventura musical de Lola La Musique. No entenc gaire el francès i el parlo encara més horrorosament, el poc que sé, per tant intentaré traduir-vos alguna de les cançons i sobretot els títols de les peces que parlem. Després contarem amb bons i excel·lents professionals que ens acompanyaran amb el nostre programa i que ens faran les seves seleccions, les seves opinions, programa a programa, setmana a setmana, com els bons i extraordinaris amics Àngel Rodríguez i també en Cyril Torres i d'altres que s'aniran incorporant en les seves eleccions en cada un dels nostres programes. Després, tercer, agrair molt sincerament aquí amb una persona que em va fer tornar a descobrir, després de moltíssims anys, l'amor per la música francesa. El primer dels nostres protagonistes, als quals en dedicarem una part del nostre programa, és un artista que va debutar l'any 2009. Parlem de música més moderna, i ho va ser perquè va ser un cantant i compositor que va guanyar l'any 2009 la setena de les sèries de la competició musical francesa Nouvelle Star. Va néixer el 4 de maig del 1981 com a Julien de Croix. A França, és un artista que ens portava música ja de ben jove al metro de París, en totes les seves estacions. Després de triomfar amb aquesta versió francesa del programa Idol, que en molts països ha tingut altres noms, va començar a editar la seva música amb el primer àlbum publicat l'any 2009. D'aquell àlbum destaquem un dels senzills de més èxit, la cançó anomenada Seqüeles, que ens porta l'artista conegut com Soane. J'ai mangé des croquettes et depuis rien ne va. J'ai des bouts de squelettes qui font n'importe quoi. Des bouts de moi qui n'en font qu'à leur tête. Conduis-moi où d'autres ont des ailes. Si toi tu reviens pas, la la la la. J'ai descendu l'absinthe. Les parfums de toi, je me souviens l'étreinte et le son de ta voix, c'est un autre, et c'est ma faute à toi. Conduis-moi où les fées s'envolent, si toi tu restes là, là, là, là, là. J'aurais des séquelles à défaut de tes suites. C'est quel fiancé, des éclipses accrochées à l'hôtel de tes quatre volontés, tes quatre volontés. Thank you. J'aurai des séquelles à défaut de tes suites. Dieu sait quelle fiancée. Des éclipses accrochées à l'autel de tes quatre volontés. Tes quatre volontés. En Swan, aquest artista conegut amb aquest nom, va deixar casa seva als 17 anys d'edat per discrepàncies amb els altres membres de la seva família. Va viatjar durant molts anys i per diversos llocs com a cantant, guanyant-se la vida d'aquesta manera, però sense cap èxit important. Músic de carrer, músic de metro, com hem comentat abans. Als 27 anys va tenir part d'èxit en les audicions de Novel Star, com hem comentat, va acceptat a les fases de qualificació per les finals televisives, tot i que la seva actuació no va sortir en cap dels programes de preparació per la televisió. Tampoc ho va ser les versions que va fer de temes destacats a l'abril del 2009 en les rondes de qualificació per al programa. Un dels artistes més importants i dels jutges el va acceptar entre els 15 finalistes d'aquest programa. El 9 de juny del 2009 va ser atorgat com a guanyador de la competició i per davant de la finalista Leila Aissaoui. També la tercera va ser la Carmelia Jordana en aquell moment. Estem parlant de Swan, d'aquest artista que mateix també ens portarà una altra de les cançons que formaven part del primer àlbum que editara el Tampé. Era un disc en el qual l'Emily era una de les cançons destacades. Ce maudit Saint Graal qui se cache, on ne sait où, il se rit bien de nos promesses. Je ne serais pas mécontent que se pendent à mon cou quelques félicitations, un peu de gloire et bonne presse. Je n'ai rien contre la fortune, et si je veux bien rester droit, j'aime autant dormir sous la lune uniquement quand c'est un choix. J'aimerais voir de nos yeux un gosse de moi sourire, que ce petit con m'appelle papa, le voir grandir et vivre vieux. Et si je n'ai rien de tout ça, peu importe, j'irai chanter devant ta porte, Émilie. Et si l'on ne m'ouvre pas, que le diable m'emporte, peu m'importe les saveurs du paradis. Découvrir le monde avant que d'en crever, quitte à saigner de trop de pas, voir si la terre est ronde, mourir un an peut-être deux, me reposer un peu, puis revenir en conquérant tant que mes dents tiennent ces lieux. Et même dans des oripeaux, des adipes troués, martyrisés par manque de peau, une fois le temps d'abandonner. Moi qui voulais tous les empires et les murs à tomber, moi qui n'aurais su réussir, j'ensorcelle ton escalier. Et si je n'ai rien fait de moi, peu importe, je chante devant ta porte, Émilie. Et si l'on ne m'ouvre pas, que le diable m'emporte, peu m'importe les saveurs du paradis. Si je n'ai rien fait de moi, peu importe, je chante devant ta porte, Émilie. Et si l'on ne m'ouvre pas, que le diable m'emporte, peu m'importe les saveurs du paradis. Diferents àlbums ens han arribat des d'aleshores, des d'aquest debut, àlbums del 2012, el 2013, 2016 i finalment el 2017. D'aquest disc darrer publicat, escoltarem una de les cançons que en forma part, anomenada C'est Lumière. Soane ens acompanya al començament del nostre programa de Olala, músic dedicat a la música en francès. Même si j'aime à soulager une ivrognerie par la luxure, à corps ou à tort partagé, serais-je encore ce que tu crois? Au moment d'un dernier été, à l'aube d'un dernier éclat, seras-tu là pour me veiller? Est-ce que ta beauté est à vendre? Est-ce que je peux me l'acheter pour une chanson le long des lignes d'un cahier qui se demande? Si nous ne sommes que poussière, les tiennes ainsi disposées sont-elles rimes ou cimetières? Je ne chante qu'à ces îles qu'on ne connaît pas, sous les néons fragiles de nos amours en bois. Ce ne sont pas des manières aux yeux de l'hacienda, même si ça m'indiffère. J'ai froid. Même si j'aime tes baisers, que je tremble de tout mon corps, et que mon âme a beau chercher, qu'elle n'y voit l'ombre d'un remords. Est-ce que la mort saura me dire si d'autres plus belles que toi auraient su me faire frémir? Est-ce qu'il n'y a plus rien à prendre lorsqu'on se dit c'est fini? Est-il possible qu'on attende amour pour rien toute sa vie? Si Gabriel était à table, quand passera ma moitié, s'en ira-t-elle sans aimer? Je ne chante qu'à ces villes encore illuminées, sous les néons fragiles de nos amours tentés. Ce ne sont pas des manières aux yeux du délaissé. Les autres s'indiffèrent, ils préfèrent s'aimer. Et même si je mords encore à ces lumières, et même si je m'enterre, commence ton le port. Et même si je t'aime, j'ai la mémoire à vendre à mes amours d'un soir et mes passions qu'attendent des yeux pour te voir. Et même si je mens quand j'entends tes prières, et même si je tends mes mains dans l'univers, et même si ton ombre prétend que je la ruine, je maudirai le nombre des amants d'Amandine. Acabarem aquest repàs, aquesta presentació, amb aquests anys de la música de Soane, d'aquest artista francès que ens ha acompanyat avui. Ho hem fet amb aquestes llums, aquesta cançó que ens aconduïa. I passarem a l'àlbum del 2016 que va editar i que es deia Tornar a viure. Quand je serai és una de les millors cançons que podem trobar i al mateix temps obre aquest disc. Sortiront chacun son tour. Quand je serai sourd, je serai beau. j'attends que cela se prête. Quand le cerveau sera chaud, je rends des fraîches sans égo, puisque là c'est des sanguimaux. Quand je serai beau, je serai gros. J'attends de bouffer les miettes. À mes horloges, à ma pilule et mon verre d'eau. Faut pas trop qu'on s'interroge. Quand je serai vieux, je serai un piano. Tous les plaisirs dedans ma tête sortiront, chacun son tour. Quand je serai sourd, je serai beau. J'attends que cela s'y prête. Quand je s'habille, je serai chauve. Je rends les fraîchissants des goûts, puisque la télé sanguimauve. Quand je serai beau, je serai gros. J'attends de bouffer les miettes. À mes horloges, à ma pilule et mon verre d'eau. Faut pas trop qu'on s'interroge. Varietat, sens dubte, en la seva música i evolució. Amb Soane hem descobert de nou durant aquests minuts la varieté de la cançó francesa, com una tormenta que de cop i volta es talla, surten de la seva veu trencada, quebrada, sentiments que surten amb una força que fins i tot arriba a fer mal. Una cançó francesa perduda per al temps i trobada de nou amb un cant d'arrel, ràbia, tristesa, desesperació, que ens porten a sentiments compartits, melancolia, amagada i diferent. Pensaments i històries despullades que ens porten del seu interior la seva agonia, la seva debilitat, les seves pors, però també la seva sensibilitat i el seu amor. Una imatge en blanc i negre que ens acompanya amb la seva música al llarg de tots aquests anys. El nom de Soane és d'origen hebreu. És també una variant del nom Soane, que significa estrella en àrab. A la llengua sànscrita té el sentit de guapo, de bonic, de magnífic. El seu nom, com us dèiem, era Julien de Croix i ens ha acompanyat durant uns minuts amb el nostre programa. Ara cedim el testimoni, durant uns segons, a l'Àngel Rodríguez. L'Àngel, durant moltíssims anys, company de ràdio i també presentador d'un dels programes mítics de la ràdio de Girona, com va ser el Cafè Internacional. Allà, la seva passió per la música francesa se'ns va revelar a tots nosaltres en memorables espais en els quals convidava amb el seu programa a grans artistes. Ell, doncs, l'hem tornat a portar cap a nosaltres i ho farem tot escoltant les seves recomanacions setmana a setmana. Benvingut, Àngel Rodríguez. Hola, què tal, Rafael? Com estàs? Avui et recomano una cançó preciosa d'un home nascut l'any 1943 a Sicília, però que, de ben jove, va emigrar amb els seus pares a Bèlgica. No necessita massa presentació. Salvatore Adamo, amb una de les seves grans cançons, Tomba la neige. Aquí, a l'estat espanyol, aquesta cançó es va traduir com Cae la nieve i va ser treta l'any 1963. Espero que us agradi. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure. pas ce soir me crie mon désespoir. Estàs escoltant el primer programa de Hola la Música, com hem anomenat aquesta recuperació a la nostra sintonia de la música en francès. Ha estat la col·laboració setmanal i sobretot de grans clàssics de la música que ens portava l'Àngel Rodríguez. Gràcies, Àngel. I el que farem és passar de l'actualitat que havíem escoltat amb son a la música clàssica de sempre. Anirem combinant aquestes cançons modernes, els artistes més moderns en la música que ens arriba en càrrec de grans personatges. I un dels que em varen descobrir no fa pas gaire temps enrere, coneixia, però vaig aprofundir en ell, era la música de Michel Sardou, un cantant nascut a París també el 26 de gener del 1947, un intèrpret que també ha participat en algunes pel·lícules i en obres de teatre. Es tracta segurament d'un dels artistes més famosos de l'estat francès, encara que el seu període àlgid d'èxit s'hagi situat sobretot entre el principi dels anys 70 i finals dels 80. La seva discografia compta amb 23 àlbums i més de 300 cançons. Algunes d'aquestes van generar diverses polèmiques pel fet de posicionar-se en temes molt sensibles, com ara la pena de mort, el colonialisme o la guerra del Vietnam. En diverses obres de teatre i pel·lícules també han comptat amb la seva presència. Va ser el 1965 amb una cançó anomenada Le Madras, una cançó escrita a Michel Fugain i Patrice Lafont, que Michel Sardou engegà la seva carrera de cantant. Amb tot, amb aquesta cançó no va conèixer l'èxit. Porter du Madras et des cheveux longs, aimer les Beatles et même Ursula, ayez l'air de fille et tant des garçons, danser chez les Grecs, la valse connaît pas. Semble un peu timide et parfois l'on se moque de ta robe trop simple où tu veux te cacher. Ayez des projets, pas tellement d'argent. Portez votre cœur du mauvais côté. revient tant d'aimer les pantoufles et les rires d'enfants. Et vous serez dans le vent. Et vous serez dans le vent. Mais moi, tu le sais bien, qui suis comme les autres. C'est toi que j'ai choisi, sans regret, crois-le bien. Et quand tu dis je t'aime, non, ce n'est pas ma faute. Si mon cœur chante un air qui lui revient de loin. Porter du mât, passer des cheveux longs. Aimer les Beatles et même Ursula. Esteu escoltant Ulala Music. Ulala Music amb Michel Sardou. Continuem amb la seva carrera artística amb una altra cançó, la que, de fet, li va donar més notorietat, ja que aquesta va créixer de valent quan, el 1967, el cantant va treure la cançó Larry King en un clima d'antiamericanisme latent a conseqüència, sobretot, de la guerra del Vietnam, recordant-li el deute de l'estat francès amb els nord-americans a conseqüència del lliurament del país l'any 1944. La cançó fou censurada i desaconsellada en els mitjans de comunicació pel govern francès, dirigit aleshores pel general de Gaulle, oposat frontalment a la política dels Estats Units. La cançó ret homenatge als soldats americans que varen desembarcar a Normandia el matí del 6 de juny del 1944. En aquell moment, el general de Gaulle, que era contrari a aquesta política dels Estats Units, va decidir que la França no donaria pas suport a un comandament integral dins de l'OTAN. El Michel Sardou, doncs, els volia recordar tots aquest deute que tenien els francesos amb els Yankees. L'Éricain n'était pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr, les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusillé. Sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Al llarg dels anys ens ha acompanyat amb molt bona música. És conegut no tan sols per les seves cançons d'amor, com Aquella malaltia de l'amor o el Jo t'estimaré, cançons precioses que també ens han conduït al llarg dels anys als drets de les dones en països musulmans, aquella cançó anomenada precisament Musulmanes, també el celibat dels capellans, amb Le Coré, o el colonialisme. Moltes cançons que al llarg dels anys ens han acompanyat i que ens han portat a peces, i fins i tot se'l va acusar de ser racista en el seu moment a través d'aquella cançó que parlava del temps de les colònies. Cançons que ens parlen de molts punts, però una d'elles també era una preciositat, era aquell morir de plaer. Un dels pocs cantants de la seva època, del seu país, a més de França, en què cada vegada que extreu un disc que aconsegueix vendre més d'un milió de còpies, porta cantant des del 1965, però menys conegut que d'altres a fora de les seves fronteres. És un d'aquests pocs artistes al costat de Johnny Hallyday, de Francis Cabrel o de Jean-Jacques Goldman, per exemple, que és considerat com un dels millors en tots els gèneres i que aconsegueix aquest nivell de vendes després de més de 40 anys de carrera. El cantant nascut el 26 de gener del 1947 a París, i del qual hi ha una cançó que voldria escoltar jo, una cançó molt especial, una cançó però que no la cantarà ell, sinó que la recordarem des d'una versió realitzada el 2014 a través de La Famille Villiers, una pel·lícula que podem veure o que hem pogut veure. Loin et Mer ens porta la versió del Je vais te mer. Faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Una manera preciosa de dir el que al fons del nostre cor sent, t'estimo. Així era aquesta versió de Luana la Mega. Ens queda la de Michel Sardou per escoltar i també segur que ho farem amb un proper dels nostres programes, potser amb el següent. Qui és ara el responsable dels propers minuts del nostre espai? Doncs bé, com us hem comentat, tenim diferents convidats. Avui ens porta, de nou, una de les seves bones cançons, amb aquesta primera participació, Un bon amic. Estàs amb el nostre espai. Serà, però, després d'una cançó que escoltarem, una peça que és una de les llegendàries amb el món de la música ballable. Escoltarem La Vie en Rose, aquesta gran cançó, però amb una versió realitzada per la Grace Jones. Després serà el moment d'escoltar amb el nostre programa la recomanació d'en Ciril Torres. vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le corps. Seguim a través del nostre espai i amb aquest programa tenim també una col·laboració ben especial d'un bon amic i molt coneixedor de la música que ens arriba des de no només França, sinó dels països de parla francesa o de versions realitzades en francès. Fa molts anys que tinc el gust de compartir ràdio amb en Ciril Torres. Ciril, benvingut. Gràcies, Rafael, i gràcies per permetre'm participar en aquest espai. La música o la música que en diem nosaltres, en francès. Tu ets el protagonista a partir d'aquests moments, en la música que tu tries. Quina ens portes avui? Doncs jo volia incidir en la pluralitat justament de la música en francès, perquè més enllà del que és l'hexàgon, doncs hi ha totes les, doncs els territoris d'ultramar, que actualment encara són francesos, totes les antigues colònies i tot el que és la francofonia. Jo vull anar a Costa d'Ivori, que és antiga colònia francesa, on hi ha un personatge que és fabulós des de fa molts anys, és una de les grans estrelles del reggae, més a més, com és Tiken Jaffa Coli. I en aquest cas, efectivament, és una versió, no una versió d'una cançó francesa, sinó de lo que seria pràcticament l'oposat, com és anglesa. I en aquest cas és una versió de Sting, que en els seus 80 doncs, va fer l'Englishman in New York. En aquest cas és un africà a París. I el que explica és, diguem, la cara B de lo que seria arribar a Europa. I ha traduït la lletra al francès i jo diria inclús que musicalment doncs, potser fins i tot millora l'original. La cara B de lo que seria arribar a Europa i ha traduït la lletra al francès i jo diria inclús que musicalment doncs, potser fins i tot millora l'original. Tiken Jaffa Coli amb Africa a Paris. Je pense à toi, je t'écris d'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée. On tourne autour des casseroles, un soleil au goût de ma fée. Oh, oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite et affolé. Surtout n'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain. Tanquem el nostre programa després de la recomanació amb aquest tema de Tiken Jah Fakoly, la seva versió d'aquest Englishman in New York, aquest africà a París. I ho farem com cada setmana dient-vos adeu amb una cançó que ens parla de Déu. François Hardy ens porta aquest Com et diré adeu. Fins la propera setmana a Olala Music, directament per tu. Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de beau feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'Alex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Olala Music, amb Rafael Corbí. Rafael Corbí @gmail.com